گل‌های تازه، برنامه شماره 162، با همکاری هنرمندان سیاوش، رحمت الله بدیعی و هوشنگ ظریف. غزل از حافظ، پیش درآمد از رضا محجوبی، ترانه از درویش خان با شعر ملک الشعرا بهار، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران محمد جهانفرد، حسن عسکری. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک؟ خموش ای مدعی، نزاع تو با پرده‌دار چیست؟ خوش طرز ایشان صحبت باغ و بهار چیست؟ خوش طرز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ Thank you. هر وقت خوش که دست دهم، هر وقت خوش که دست دهم، مختنم شما کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. Thank you. مسور و مست، هر دو چو از یک قبیله، راز درون پرده چه داند فلک خاموش، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چی؟ زاهد شراب کوثر حافظ پیاله خواست، تا در میان خواسته کردگار چیست؟ یا شاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟ اگر که با این دل از این تو عهد و بستی، حبیب من اخبار رقیب من چهران شستی، چرا دلم را عزیز من از کین خستی؟ اگر که با این دل از این تو عهد و بستی، حبیب من اخبار قلبی من چهران شستی، چرا دلم را عزیز من از کین خستی؟ بیا در برم از وفا یک شد ای من شد برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 162 بود که با آواز سیاوش، ویولون رحمت الله بدیعی، تار هوشنگ ظریف و با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در ابو عطا اجرا شد.